درس قرآن دا 61 نمبر 61 چې په منیری پایان محله راګه چم د منارې په جمعات کې په 1 او په 8/8/2009 کې شوې ده. د دې د ملاویدو پته یاد ساتئ، اشاره دي توحید سنت کې سټډ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازه نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابی، پروپرایټر انور شیر توحیدی، موبایل نمبر 0301-5710-124. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله كما علمه الله فليكتب يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والاو اذا تداینتم کلا چسلین دین کوئی تاسو کلچ سو معاملہ کوئی تاسو بدین پکر سرا الا اجل مسمن تر یونیٹی مقرر پورے فاکتبو بس لکئی اغیل را ولیکتب او لکی دی بینکم پمیستاسو کی کاتبم لکن کے بالعدل پہ انصاف سرا ولا یعبا کاتبن او انکار دن کئی لکن کے ایکتبا دلکلنا کما علم اللہ لگا سنگا چپویا ورکڑی دا دتا اللہ تعالی فل یکتبا نلکی دے والیمل للذی او بیان دی کوی ہا کس علی الحق چپا غبانی کرز دے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ او يَرْجُوكِ دَلَّ تَعَالَى رَبَّهُ شِرَبَ دَدِ وَلَا يَبْخَسَ او دَنِ كَمَوِي مِنْهُ شَيْئًا دَغِينَ سَشِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَسَكَ شَرِيُّ آكَسَ علی الحق چپا بانی کرز دے صفیانا ناپویا او ضعیفا یا کمزور او لا یستدیعو یا توان نلری ایوم اللہ دا چی بیانو کی هو دا قرضدار فلیملل ولیو بس بیان دیو کی رشتہ دار دا بالعدل پہ انصاف سرا واستشهدوا شهیدین او پیش کئی دو گواہان من رجالکم دناری ناو ساسونا فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ بس کچرینو دو سڑی فرجلن یو سڑی ومراتانی او دو خذی ممن داغ چانا تردونا چه تاسو پی رضایی من الشهدائی د گواهانونا انت دلا دا کچری ارشی احدا اوما دیو دا غدوارو زنانونا فتو ذکیرا نو یادوی بے احدا اوما یو دا غدوارونا الاخرا بلتا ولا يأبى الشهداء او انکار دے نکوی گواہان اذا ما دعو کل چه راو بللشی ولا تسأمو او ما استرکی گئی یا سستی مکوی انتک تبو دینا چولی کئی دے لرا صغیرن کسوڑا ما ملوی او کبیرن یا سلویا ما ملوی الہ اجلی ترنیٹی دا اغی پوری ذالکم دارنگی کار کول ساسو اکثر تو دیر دے انصاف دی عند اللہ ونزد اللہ تعالی و اقوام لشہادت او مضبوط والے د پارا د شہادت د گواہی و ادنا او نزدید اللہ ترتابو دا چ شک با نپریوزی تاسو الا ان تکونا تجارتن مگر دا کوی سودا حاضرتن لاس پلاس تو دی رونا چتاسو چلوئی اغیلرا بینکم پمیس پلکی فلیس علیکم جناحن بس نشتے دے پتا سبانی سگنا اللہ تک تبوا دا چی ان لکی اغیلرا و اشہدو او گواہان پیش کوئی اذا تبایاتم کلچے اغسل خرسول کوئی تاسو ولا يضار او ضرر با نشی رسولے کاتبنا لکن کتا ولا شہید او نا گواتا و ان تفعلو او کچرے کویتا سودا کار فإنه فسوقم بكم بس یقینانا شان دادے چھ گنا پتا سبانے دے وَتَقُ اللَّهَ يَرَوْكَئِ دَلَّ تَعْلَانَا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ او پویا درکوی تاسو تا اللہ تعالی وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ او الله تعالی پاره او سید باندې پویا دی. سلورم ایسا د سورۃ البقره کې ترغیب ورکو انفاق فی سبیل اللہ تا چه دا اللہ تعالیٰ پا لارا کی مال خرچ کئی. پاغی کی اللہ تبارک و تعالیٰ دو مثالونا دا آغا چا ذکر کرل چه سوکن دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا پارا دا اللہ پا دین بالی مال خرچ کئی او دو مثالونه دا آغا چا ذکر کرل چا آغا مال خرچ کئی خود آغا نیتا ویراده داوی چا خلق را تا خسره ووی تالانی را تا ووی او پا دنیا کی می نموشی او نمو گٹا ما دا آغی سر سر زمنن اللہ تعالی احکامات نور ذکر کرل چه مال خرچ کوئی نور دی مال مخرچ کوئی پاک مال دخپل لاس گٹا او دخپل ازمک پیداوار آغا چه اغساس اخپلا پسترگو بانی خلقی نو آغا مال خرچ کئی ردی او کوٹا مال او پاتے را پاتے شے اغد اللہ پنو مور کوئی بیا ور پسے اللہ تبارک و تعالی دو مال سرا اغد عمر بے کچ امینا چی آغا سڑے حلاکت کیوں گردائی تر دے پورے چی آغے سرا انسان دے شریعت اغا پولی ماتی کی بزاید دے چی دے دا اللہ تعالی کم مال دلا ورکڑ دے دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ پا دین بانی خرچ کئی دا اللہ پا مخلوق بانی خرچ کی نو اولٹاو لگی دیو انسان دا ضرورتنا غلط فائدہ والی او داغنا پا غیبانی سود حاصلی. نو پا دی آیاتونو که مخی اللہ تعالیٰ دو سود مزمتو که او تر دی پوری خبر رالا چی کم سڑے دو سود دو خرابی نا خبر شو او بیاو ما اغا سود پریدی نا و اغا ناجائز و ناروان نگرنی نو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکرو که چی دا انسان با ہمیشہ جہنم کی. او احادیث مبارکاو کې چې داغی کم بدی بیان شوی دا داغی کم دنیاوی او اخروی نقصانات بیان شوی دی نو داغی سا مختصر غنی پا لند و الفاظو کې ذکر شوی دی. د انسان پا ذهن کې چې کم خبر پلتا دا چې زبا مال پا سود بانیوار کم و زبا مال بس یواشی نو اللہ تعالیٰ و ذکروں کو یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات چی دا کم مال سرا دا سود مال یو ذکر کی گی اغا اللہ تعالیٰ دیوالا کئی او دا غین اللہ برکتو باسی او چی دا کم مال او دولتنا صدقی ورکولشی نو اغی کی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتو چئی بیا اللہ وی که مومنان یای نو سود نمنا شئی او که بیام نمنا که گئی نو فا ایلم تفعلو فاذنو بحرب من اللہ و رسوله که چری دو سود نمنا که گئی نو دا اللہ و دا پیغمبر جنگ دا تیار شئی. ورپسی اللہ تبارک و تعالی نور احکام ذکر کئی دو سود با دا کرز بارا کی کلا چې یو انسان ولګید او هغه د سودنا توبه او اصلاح چې سود باندې کوم او یو سړی راضی او غزمانه مال غواړي په قرض باندې نو اسنا زوال قرض ورکوم او سبا زما په قرض باندې غلشي او منکر شي نو الله و اجازه باندې کوي کنه داغه متعلقه الله تعالی احکام ذکر کوي چونکه مونږ بار بار چغه وو چې دین اسلام یو مکمل ضابط حیات دی او انسان چې په دې دنیا کې کم ژوند دی رہی دا هغه سره متعلق چې کم مسائل راځي کم خبره راځي کم ضروریات راځي نو الله تبارک و تعالی شریعت داس یو قانون دنیا ته را لګلی دی چې هغه د انسان په ټوله زندګۍ باندې حاوی دی او د انسانی زندګۍ د انسانی ژوند په ټولو مسائلو باندې سیر حاصل تبصره کوي مسله په ګوته کوي او بیا د هغې مسلې هوارې ښیي کلا چې د قرض خبره کوله نو الله وایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین کلا چې سما ملک وې تاسو په قرض سره سلین دین ساغستل سغرسول سوار کول ساغستل آغا کوئی او پائی که ده کرز و کاتوی نی اللہ وی علاج لینا تری او نیٹی پوری ده بڑن بای خبری خوا کرز که بڑن بای نیٹک دی رو را یو لزر روپای می بکار دی خارو را سم را ٹیم لا میاشت لا دو میاشت لا دا پتن لگی نو بیا درد سر دی در لا الکه دې سړی د زما پیسې دی ولې قرض می ورکړي سمره وخت پاره واخو پکې نو هغه وایي وروره ما خو دې سره وخت نه وخه ما دغه لا پیسې راغلي نه دي نو قرض ګورې سړی دغه ټول عمر ناراضي ښه ځکه نه ته په دې لاره تیرېږي او دکاندار نه دی او دو روپو څه شی راواله سبا به دې په دې جیب کې او دوه لکه روپۍ پرتې خو هغه دوه روپۍ وبګینی او بگه نرازی زکر دا کارز و پس کول دا یا سیوائی شیده سیوائی شیده بنده ارلنه کیگی چه دا بلنه غواره او اغا در نکره نو بیا خپا کیگی خو چه تا کل اغا تانه بیا اغا خپل کارز غواره نو بیا هم خپا کیگی که مال خوده کنه ورنه حدیث که رازی نبی علیه السلام فرمایی یو سړی ته دې قرض ورکو چې دا دې څومره وخت لپاره دا قرض ورکړی دی روزانه دا هغې په څومره صدقې اجر ستا په عملنامه کې لیکل کېږي مثال زر روپۍ دې ورکړی دي روزانه ستا د اعمالو کاته کې زر روپۍ صدقه لیکل کېږي چې دا دې زر روپۍ صدقه کړې تا ته پته نشته تا دو میاشتولا دا زر رو پای کارو دوار کرده وی او دو میاشت پورا شوی پا سره را لیو تا تا ویرو را ما تا در دو میاشتو نیتاو و ما دا غلا پیزش ترین ما تا او میاشت نو رو گورا تو لگه دی او تا غلا میاشت نو رو قتل اوز بطال اللہ تعالی دا دبل صدقی اجر در گئی چه زر روپای وین روزانه ده دو زر روپو ده صدقه اجر بدر کهی وازه نا چه کرز خواه غریب پا کرز ورکول استو مانه کی چه بیاولا بل راشه وی نرو رباس لار بل تا مبنده وا که بل در لار بنده کرا نو ده طول جرم با بتا بانی چې هغه لګي دا هغه یو کس لکر زور کړي او هغه لکر نو واپس کړي سباله او ضرورت مند رااله غریب هغه او بیمار په کور کې پروت دي د پیسو ضرورت دي هم هغه کس لاله هغه وینارو را لانی لمه پیسې ورکړي دنه را تر واپس نه کړي لار دې بند کړه کنه دا مکه ولا ګنا دي او بیا دا چې بعد انسان هغه سړی له هغه کړلی واړی هغه غریب وای زما ثواب کیږي خو دې هاته اورځ شي هغه بیا وای یاره دا ما سګړی جرا کارت می ور کړی دی هغه شته هغه ثواب او اجر چې دغه یې اوله ټول روړه کی استومانه کی کنه نو الله وای یو خو بدا کوي علاج المسمن تر یو نیٹی مقرر پوری بلو فکتبو بسا لکی اغی لرا یو خوب ادا کوئی چی اغی کے با نیٹا مقرر ہوئی دویم دا چی اغبا لکی اغبا لکی ادا لکل پکار دی دا اکثر و خلکو تا مسئلے پیدا شی او بیا خبر دشمنی دور سی یو تن دی او بل والا 500 روپی ورکڑی دی زما مخ کی او بیا دین آغا دو کال بعد واری او آغا چالی چو ورکڑی دی نو جی چی دی زمانی زبرگونو یا اللہ دا خانه کعبه امامو نو چی زما مخ کی و تاوی آغا پیسی نوی دی سه پیسی وی آغا ما چی دل 500 روپی درکڑی وی آغا ما درکڑی دی واپس کڑی می دی وی علیکم مکاو ویزا پی قسم کم قرآن کم اغوت باس دا ذکر و دا وستار دی طول عمر دا مزون دا تاجدون او دا اشراک او دا تجی دا کم عمل که نوی دا چیدن و دا بلی پیزوز رو پوی سبال کامت پر از نوی غصه شد مرور خباکی کما خبری رتا توله کړه دا یو بل بل 500 روپۍ یو بل بل بستاله موزونه وی دا نفلونه بوي دا شیدنو او شرونه او زکاتونه به یو که خپګی ګرند د سه روزه به یو دا چلی به یو دا می ګورو ته دی وجو چې هغه لګړیر په دې کاته کې ډیر مخ کو سپدا مې نه ویلو خو لګاغه اس مثال دو قرآن دا درس کم او دو بل اعتماد تا تیسو رسوم نابوائی کنشی ایس رڑیا دو قرآن درسو نم خلکو تا که او دام که نو یو تنی او اغن داسی نو اغن پا کار دی چه بیا دا اخپل جامع لحاظ اسا دی او آغا چه کم کار که یو کم میشن که چلی گی نو اغن پا کاری چه آغا میشن چه ده دا غیر دا پارا دا بدنامی سبب نکردی تا که منگا اتاسو دا قرآن دی درست ناسیو نو پا کار داره چه منگا اتاسو دا دی میشن دا قرآن کریم دا دی درسونو دی میشن دا دی تحفظو مکو چه ری دا پارا دا بدنامی باعثو نکردو دا دا جلو غلطی داوا چه لیکل نوشوی دا منگا خلق وی گنا ویرا مشران دی یو خلی د یو جب مسلمانانو او اغی لیکل ندی کردی او بس در بیزا دا غلص کنال استا او دا دری کنال دما دا غطرخ او دا خواگا نو اس پی اغا دری او کنال والا را پاسی دلی دا وی تاز اغا زما او کنال زما کغا صحیح دا کنا دا ولی دا لیکل ندی کردی و یرنا خود یو جب مسلمانانو واید صحابو نزیاده چه تا غلطیو که نستا کشر تا با داغی سزا ملاوی گی ورش داو گورا دا چه کما دا دیوانی کسون دی اگه زیاد ترد دی دی اگا زیاد ترد دی دی ولی دا جب خبر شوی دا یو ون که زمکا خواگل او بلکی تا خلا او از خطولا خواگا شوی دا کن نو آغا لگه دل ده یو پا دوا یا یو پا دره بدل کرده ده دی کلی خود کرده نده او دوار پسی آغا کمو والا را پاسی دل ده جتا دا غزم آزمه کرده نو آغا تینا اخلی نو ویارا بس آخو دی یو جب مسلمانانو نو بلکل و دا قرآن خلابی خو کرده دیکن قرآن و تاویلیو چه فاکتوبو بس لکی آغی لرا لکی چی نیدی لکرین دا مسئلہ پیدا شد دارون بے اللہ صحابو تا ویخا زماو سا مشران دا صحابو نا دیر خو ایماندار نو دا غی نا دیر خو مسلمانان نو دا غی نا دیر خو دیاندار نو دا غی نا دیر خو دیوجب مسلمانان نو ذکا چی آخو اللہ تعالی دنیا تا نمونہ پیش کرده دا چی فائن آمنو بی مثل ما آمنتم بس کچاری ایمان راڑ دائی بی مثل ما من تم بشاندہ آچے تاس ایمان راڑ دے اے زمادہ پیغمبر صحابہو فکا دیتا دو نو یکینا دائی سیلار مندہ کدا اس ایمان راڑ نو بیادر چک دی آو اللہ نمونہ کڑے دنیا تا او سا چونکہ اللہ حکم کو چه فکتبو بس لکی اغیل را قرآن تا گو رخا عجیبہ کتاب دے چونکہ داد اللہ کتاب دے او پدے کہ اللہ تعالی انسانی مسائلو بانے باس کڑے دے اللہ تعالی تا انسانی فطرت معلومو نو دی یو حکم سرا چه بلکم مسئلہ پیدا کی دا نو دا آغی مسئلے دا حل کول دا پارے ورپسی بیا بل حکم را لے گلے دے اللہ تا خو معلوم ہوگا نا چه حکم خو ما لگو کن چه تاسو بدا معاملات لی گئی او سر دا سڑے خوردے پا بند شو چه دے با لکل کئی پا دیکاتا کی نو اسنا چه دا لیکن کی والا لیکل نکی اسنا چه دا لیکن کی والا لیکل نکی نو بیادی بس کئی نو اللہ وی والی یکتب بینکم کاتبون لیکل لکی بمیان ساسو کی او لیکن کی رنبای مسئلہ خدا پیدا کی دشوا چه دا سڑے اسی نا چه دا امیوی او دے انپڑوی نا انپڑا نا خوی پلانے نا انپڑا دے وای خدی اپلا کا پڑا دی کرے انپڑ چه دا سلستل او لکل نگڑی نا انپڑ داو دے زد دے خوا خلق کوئی پلانے بے پزول لگیا دے وای خٹک لگیا دے بیا یو پزول یا یو بے پزول ای یو پزولی ایو بی پزول دا بی پزول چه دا پزول نوی خواه دی پا مقصد خبره کئی تانی بی پزولی لگی آره وی بیا خود ٹک دنو دا دی پلانه نا انپڑه وی وی دا خود بیا پڑه لگره دکا چه انپڑ نوی انپڑه نوی نا انپڑه وی اوز یو سڑه انپڑه دی او دا لیکن که اسه نا چه دی لیکلو که سروانه او کی از اینا دی بل سڑی در امدر دی او داغا کاتا که اس خبر سوا کی اللہ وی گوره لیکن که با روانه نکی خواه گینی زموار بی اللہ وی والی اکتب بینکم کاتبون او لیکل دیو که بینکم بمیان ساسو که کاتبون لیکن که بلعدل بین صاحب سرا زمانگا سازیدان دی داغی سمامیلہ را دا اگه کمیشن مقرر شو اگه گرداور یا تحصیلدار یا و سرا او وکیل یا دا سی سوک اگه که از دیموار اگه راشی زمان والی سی و عرد که و اگه نیتا پوسو که ویجی تا نمون یا سو تا پوسو نکه و داغی جواب برا که ویاو دا اگه معامله برا که دا غن تا بوسو ناو کرد و چه سنگ معامله وانو آغا سی جوابو ناوار کرد چه کد آغا کمیشن خپل ریپورت دالت که پیش کنو بلکل دا غی دا بیان نی اولتا خبری دی کلی ری آغا کس را لی آغای تا ویجی هغه تاسو چې سویلو نه خو یې هغه سینې دی لیکلی ایوا ته زب پختو پوهېږم هغه انګریزی کې لیکل کول زه ونه یم خبر چې دی انګریزی کې څه لیکي دا او دا خپل دین اسلام ایتو موږ در لاړ شو او عدالت کې به وایي چې ما دا سینې دی ویلي به ګوره او تاسو دا نه کوم یو خود ودا کارو که چه اکمیشن ده زمان خوال را استو زده مولاوست رم پکی ما بیان ستا مخ که وار کرده ده کنه وی آو وی ما چه سنگ بیان وار کن اغا ده موقع مناسبت سراو کنه وی آو وی ما گناهو که چه تو اسما پا عدالتونو کرده وی تو دازه کارو که درخواستو که کنه نو بل برا شی دل دی که نو ما تا باغوی نو زباغت هم آغا سه بیان ورکم اس ما ول خام خواب تاثیر نو بانی کرده اس آغا سره آغا چا چیلی کل کل نو آغا غلط بیان دی کلده آغا غلط بیانی کرده داغی نروانه او شکنه نو اللہ و ایوال یکتب بینکم کاتبون اولی کل کئی پمیازدا سکی لیکن که بلا عدل پہ انصاف سرا لیکن کے دروانے نے کہی زمائی دت مندا جج تا قاضی تا چیت بیان پیش کی یا چرین زبانی یا تحریری خو انسان ما خدای نے ما د چا د زړونو پال نه یم پویا هغه چې په ژبه څه بیان کوي په هغې پوهېږم په دې نه پوهېږم ما چې د دا په زړه کې څه دي او دا په خولې باندې څه وایي په دې خو الله پویا دی و انتم تختصمون الی او تاسو جګړې او پیسلې راړئ ما ته نو نبی علیه السلام وی دا ممکنه ده چې په تاسو کې یو تن د خپل بل مقابل دا مخالف با مقابلہ کے زیاد چالک ہوئی او آغا دا خپل چالکی پا آغا وجبانی چی دینو آغا بیان پیش کی عدالت تا او بل چی دینو آغا خپل مدعا دا سے پیش نکرشی نزو خوب دا ظاہری بیان پر رنا کے پیسلکم نو کدا پیسلما اوکڑ لار دبا حق کی او دار دا حق نکی گی ندار ناخلی ځکه چې دا ما د تر جهنم د اور یو ټوټه کټ کړه دته خو پته لګ نه چې حالت څه دی وای دا خو چې د میاد ده کنه پښتنو ته چې دا خبرې کوي کنه لکه کرنټ چې ولا ورکې وای دا زید المیاد په شریعت کې شته دا وای په شریعت کې شته کوی نو باز زستا شو او کنه دا چې شریعت کې نه وي دی وای دا شریعت غواړم کنه وای دا خلک کنه وای ترور شریعت غواړي وای ما دا شریعت ته وراره دا زمګه دا دغه د درمیاد د لارو پلانې دا لا واپس کا او دا همغه دومره مودا خوړل وای غلطه دی وکړه کنه مانی شریعت مانی الله رب ولې دا خوځه کا ذکر کوي افاتو منونا به بادل کتاب او تکفرونا به بعض آیا تاسو ایمان راړی په بادی ساده کتاب بانی او انکار کوئی د باد نه چې کم ځای کې پہ سلستا کی کېږي نو بیا ډېر خلا ستان خلاف کېږي نو بیا خدا سے کار دے تو خو ایمان نه وای دے تو خو مسلمانی نه وای مسلمانی خدا لا چې سمعنا د الله حکم می واورید و اطعنا او می مننه بس که فائدہ می بګیا که نقصانی دا خبر آگا نا اس رو را دا پی سالا وکی گی زما استاد بیان او دا شهادت پر رنا کی که زما استاد بیان او شهادت غلط ہو پی سالا با غلط رازی نکام او تر عدالت تا مسئلہ را دی تحصیل تر عالم آکستان دورا تا امین تر بلر شی چرا عالم دلتی آغایو خدای حاضر دے کلائی نکاح تڑھو پا خواہ کیو اگر دا اگر جاج وی ہوئے کریم اگر وی لا الہ الا اللہ محمد رضا جدو دا مکمانی موجود اما یا اللہ استغفر اللہ اما چت پر اپنی دیوے خدای دے غرکا اگر زنانا چا دا چا نکاتا لدے شوئے ہو اگر دے پلانے پی جانے وی انا ما نکاتا لدے ہو او پی جاندل سکے چھ پاسی زولائی کی دی تبر ولائی کی دی وی او آیا کریمہ وی لا الہ الا اللہ محمد رسول وی استاد پا خدای قسم جتے نے پی جانے وی نا بس بس دی خواکو ملات کے خود بار رہو تخیرم ما تا آکاس وی اولی ما یارو را چپشا دا دل دی خمالا جس کی داولا سبل سی دی ما پا دروغ قرآنون او قسمون دی او کلمی دی دا بسکے اگر وکیل سے ما پس را لے ما تے دا غی خپل موکلینو پا مخ کی پا انگریزائی کے ویچے تا دا سی دا سی بیان ورکولا شم مائنا ما تے ویر جی کتا دا سی بیان ورکے خدا زما دی موکلینو دا غی خلاب زی ما یو شل را دی ضرورا وی دا استا خپل دی مائی پلار می دی رور خو می دی مائی پا اللہ قسم چسی آبوا نو ما ته ویاله کتر دې نه خپيو باسي نو خبني ما اوس راغلی هم که بیان ته می ضرورت را دینو کوما او اوس راغلی ما روزانه بیا بیا نشم راتلې نو بس دا کارو شو چې زه اړو پیش نکړم وینه کا پیش کو دې خو حقیقت وای او رښتیا وای نو دې زره خو مونږه کیس بایلو دا زمونږه حال وې خلک وای مونږ شریعت غواړو مسلمانی غواړو او بیا مونگا راشو نو پلانه مرده او جنازه ده نو چه ده خدای قانون نمانی ده قرآن پی سلا نمانی خصفا سترا دروغ وی اگه ده خدای ده قانون نه انکارو کنی ده مسلمان ده ده بانی بیا چه جنازه کی گی خبا کی گی ما خوا صفا خبره ده چه قرآن ده ده را مخامخ که و ده سکرین ده و ده خو کنه نو بس بیا چی دنو برابر دے بس بیا ویرا نی درہ بس کیا رو را نو ویرا دا سے مسلمان بچتای نو دا تجھے وی سنگ وی وی دا سے مسلمان بچتای نو وی دا تجھے کم مسلمان یادے نو وی دا سے مسلمان بسنگ جانت تیزی نو دا خدا سے دا اللہ وی ور یکتوب بینکم کاتبون لکل لکی بمی ازاسو کی لکن کے بلا عدل پہ انصاف سرا ولا یا با کاتب او انکار دین کئی لکن کے اس کے لئے ہوئے چیزی نلی کموے اللہ وی نا کانا احسان میں در بانی کڑے دے علم و پویا میں در لر کڑے دا دلی کلو طاقت میں در لر کڑے انکار با دلی کلو نا کے رتے نعمت نا شکری بانا کے دا مشکلات بنا پیدا کے دے خلقو تا چلیکل نکم نو اللہ وی ولا یا با کاتبون او انکار دی نکی لکن کے ایا کتبا دلیکلونا کما علم اللہ لگا سنگا چپویا ورکڑی دادتا اللہ تعالی فل یا کتبا نو لکی دی لکل نکی او جی اسے نا دا کم سڑی چی دا کرز ورکڑی دی او دا کم کس چه کرز اغسطه ده او ده کونی او ده لکون که ده او آئی چه ده لس زر روپو پده بانه دوله زر روپه او آئی چه دوله زر همی ودور کردی دی او کون ده که نا اپا ده کلوم نپویی گی نو دا مسئله بسنگ حال که نو اللہ وی ولیم للذی او بیانده که یا کس غلی الحق کو چه پاوبانی کرز دے کم کس چه کرز واغس نغد بیانو کی چه دے پلانی مالا لز روپی راکڑے چه دا غی نیما پینز روپی دی دا نیما زکلی که چه پا دیڑنبانی فکر که دیڑنبانی انسا که سروانی اونشی نو چه کتا ہو گو رے نو چه پینز رائی چه دا غی نیما پینز رائی نو چه ده ده غلصو نه دولت زره کری نوی بچه دولت زر روپو خورورش پک زره نیمه ای ده پینده زر روپای ده خود دولت زر روپو نیمه ده دا دی دا پاره نیمه وایخا چه دی رنبانی شمیره گه سروانه آخوا دی خواه نشی نو داغا چه پا چا بانی کرز ده نو دی و بیان کهی چه دی سری مالا لز روپه را کرده کرز ده دوم را تیم ده پارا او ده دی ده در دی پیسو نیمه شده ده چه مالا کمی را کرده دی داغی نیمه دوم را دی و بیان کهی وليم للذي او بيان دي كي آكسا علي الحق چه پاغباني کرده وليتك الله ربه وزي خو انصاب ده دل اصلا ورگا کنا ها ده اصلا نا چه ده اصول اگی او بل تره غریب نپویگی اده ده لس زر روپو پده بانی اتزر و چه مال اتزر را کرده الله وی ده خدا نو یاریگا ده که کمی اونه که گواره تا لما انصاب لاس کے درگو نو تو باو دو بے انصابی نکار نالی مکو روا تا آغی سرا سرا چکم ممکن مسائل راد للو نو دا آغی مطالقم اللہ احکام را لیگی یو سڑے دی آغی کرد ورکو ازی نا چی نیٹا نو نیٹا بلیگ لیٹا بلیگی یار ازی نا چی لکن کے روانی ہو کی نوالا کا انصاب نبکار لی ادنا چی لکن کے لکل نہ کئی نلی کے بالگا اللہ ربان احسان کرے ادنا دا کرز ورکون کے روانے ہو کی نن بیان باغ سو کئی چاوانے کرز دے اس ادنا چی اگر وانے ہو کی نو اللہ وی والی اتاک اللہ رب او دی اریگی دا اللہ ناچی رب دو دا دے ادنا تا پوس با کئی کنا ار دا رب دے او تا پوس با کئی دا دنا نو اللہ وی ولی اتاک اللہ او یر جو کی دا اللہ نا رب او چی رب دو دے ولا یبخس منو شیع او ندی کموی دا غینا سشی این سشی کمینا چولس روپی یو زر روپی یو سل روپی آئی کی کمی ہوئی نا نا نا چی سنگا وی ما ملا نو آغا سی بے بیانی یر جی سیدہ خدا کم کر کسا چه کر زخلی ده غریب خو گواره پا یو دو ادری نپویگی ده خو پا دریو شلو پا شپیتو نپویگی بلا خبر دادا چه ده غریب چه ده نو دمرا بوده شوی چه زین کار نکی یا دادا چه ده چارا ده یا پا جبا نپویگی نو دا غیر سر متعلقه مسائل او داغی احکام فا انکان اللذی بس کچری وی آکسا غلی الحکو چه پاوبانی کرده صفیه نا ناپویا ناپویا وی پشمارا نپویگی یہ ماغ کرادو که زمان کلیگی او دیر خواه نامتو مشر ده ما دا ویروارزو گوره پاتیاو پاویاو نپویگم نو ماو خاندل وی تیتو که گانی وی کسام پو خدیره که پویگم پی مو یا اللہ مای دادی سووی وی زنه پویگم زما زین نمدلا وی چانه تا پوسو که کنا وی ما دا پرده چی دا اویا سوم رئی او دا اتیا سوم رئی نما و تایی مای که که دا سچی اخلی خرسی وی بیاوالا سوک راولم وی سوک پل راولم والا او مای داولی مسئله دا مای که کرایه در نو اختر ریو کندکترنو بیا بسکی چه تو دوائی جو سمرا کرایا لیا وغیر دوی پیندش پیتنو بیا بسکی ویزا والا سلو رو پونوٹ وارکم لیا غدا غیمان داری دا چه آبا سمرا واپس رای کیوی جیب کی واش ہو ما او ما داو دیرا کرانا دا دا صفی اندام مطلب دے خوا بی وکوب مطلب دے دے مانا ناپویا دے کاکا میلے تا تا خدی تیوی دا خوا پا سو غرزا کم اغی و تاوی پا دری شلی یہ پدرے چلے وی آو چی لالو میلے تا منڈائی تا لالو یو کسان رالو وی کاکا پا سو بانی خرسی وی تا دے پا سو علی وی منگے پاویا وی نا دے پدرے چلے خرسوم آگے وی شابا سی درے چلے والا وارکلے اکور تا لالے خزی واتا وی غواد خرسا کلا وی آو یہ پا سو پدرے چلے وی گورا خدیتا گاندرا وانی پیش شویو وی دوکا کولا می وی ولی وی او یارو پی راته وی آغی و تاوی خدای دی غر کلا سی سیوا در کوری وی تاوی چی پا درشل بی خرسینو اپا او یان نپوی دی چاگوی کنی دارا تا کمی وی آغا پا درشل ویلی و تا پا درشل خرسن دا غنا پوی خان و اللہ و ایبان کان اللذی بس کا چریوی آکسا غلی الحکو چپا غبانی کردے سبیانا نا پویا او ضعیبانا یا کمزورے دمرا کمزورے چاہ بیان نشی کورے او لا یستدیو یا توان لگری ایم اللہ دا چھ بیانو کی چاڑا دے بیان نشی کورے دا سارا یا پا جبا نا پوئی گی دا غزائی دا سے دے چھ دے در پیسو ضرورت تے خودے پا جبا نا پوئی گی او دے سڑی تا وی یارا زمان چھے اشپک شل روپی پا کار دی آغا ویسا آجی تا پوز گئی پا خبرا جبا کی نو اللہ رب العزت فرمائی و اولا یستیو ایم اللہ یا توان لرید دی چھے بیانو کی ہوا دے فلیم للہ ولیو نو بیان دیو کی رشتہ دار دے دا اس رشتہ دار تا خبر لڑکا نا از اینا چه اغا او ای چه راشا دا خپل خمیسیم نپویگی راشا لغن چپا ولوارکا نو ده زر رو پیدن واری پیندل سو وار چه پیندل سو ولوار کردی او یا دا چه اغا بل نپویگی او دا خمی خپل نه ده کاتا که سرا وارا اللہ و ای بلا دلی پی انصاب سرا نیا بیان انصاب سرا گئی دے بے انصافی نہ وکار نہ علی خان دا اتر دے پورے دلی کلو خبر او شوا لکل با گئی نیٹاو پہ کے مکار رہی لکن کے بعد انصاف نہ کار علی دلی کلو نہ با انکار نہ کئی بیان با آغا سو کئی چی آغا کر زخلی او آغا با دے انصاف تک آزی پورا کئی زیادے با نہ کئی که چه ده بیان نشی کوله یا پویگی نا پشمیره بانی نو بیا بچی ده نو در اشتدار ده پزای بانی بیان که خوی انصاب نا پکار علی نو لیکلو سرا شهادت پکار ده اصی نا یا سره ده تحریری دستاویز نا انکارو کی که نا نا دادر زان لیکل کردی او ده نزا نیم خبر نو اللہ ویوستا شہیدو شہیدینی او گوان پیشکا وی دو گوان میر رجال کم دا نارینا ساسونا یا خدا را چه نارینا خوار دا که ناسته شکنا سمامل را علا مسئل را علا نصبا کسو که وازو نا که چه پلانی خور را شکنا تاسو علا که شهادت کرده و لوگوں نے مسئلہ را اڑان دے دا مسئلہ پیدا کئی گا نا اس پتے بانے وہ خلق اس پوئی گی نا نو سب ہے کہ وہ سرا آگئی تا ہو عورت وائی پردے تا او خرچ پردہ کی غریب آنا سی گا نا ولے والے تکلیفوں نوار کے وہ مسائل آڑے اللہ وائی دو سڑے ساسو دناری ساسو مسلمانانو نا وستا شہیدو شہیدینی او گوان پیش کئید و گوانا میر رجالکم دنارینا استاسونا فا علم یکون نارجلینی نکو چرینو دو سڑی یوزائی داستے ہو چلتے دا دو سڑی ملاوی دلنا چی دو سڑی اتا ملاوی دلنا فا رجلن نیو سڑی و امراتانی او دو خزی ممن ترزونا دا چانا چه تاسو پی رازی ای چه آو دای دی شهادتو کی چه دای دی شهادتو کی پا دیوان خلق لیکل که لیکی آدی وی سیبا دا ویر شریعت چه دینو دی زنانه سر زیاده کرده آلان که وی زنانه لم مساویانه حقوق بکار دی سب بکار دی مساویانه حقوق بکار دی او سڑی لبیا مساویانه حقوق پکار دی سو واجز سرلی ورکڑی او کوگا زوام راشا کنو گورا زنانتا وی تو کور کینا پا آرام دا پکی دا لان دی پا چار دیوارای که دن نا خپ آرام او سڑی تا وی چه تابانی را دی زنانا نان نفکا جامع جوڑا دا دارو درم اللہ پا تابانی دی دارا تا وی چه دا زیاد زیمواری پا چاوا چولشوا چا غریب سار رنبی راغسته یا لور راغسته ای او پوگا بانه زده کپڑه اچولی سکه بلانی وی گوڑ لازم سکه کار لازم سکه لو لازم سکه ترشر لازم او ورخلاسی او بیڑه غرکشی پا دی سور نور بانه او بندر اکسره که یغنور آغاری برامی از سرمن تک تورشی دارا تاو آشی داغی در سخیال شده او کنا او زنانه تا وی پارام کور که نا تا دا دی نارینا را دی کور خیال ساتا چه غل را نشی دا دی ما شمان سی تربیت کوا چه روان نشی درنا غلط نشی درنا نداس ماملا روان دا پدیبانی دا معاشره چه دا جوڑ دا او پا معاشره کی یو هم آهنگی دا اس طرح زید اللہ را بولیدت اغا قانون چکم اللہ مکار کرده پایی که مداخلت که دنیا نظام خود زکر وان که کنا پا دنیا که خود زکر آره گره پیدا که کنا چکم نظام او قانون اللہ دی انسانی معاشره دا پار راده گلو او پا غی انسانی معاشره جوڑی دل اغا دی او چیرن و معاشره دی روان کلا معاشره دی روان کلا استا یو گاڑی او مشینری اغسطه دا اغیر سر ادارتا یو انسٹرکشن بک ملاو دے پای که دا مشینری بارا کی هدایات تی تو لگه دے او آغا کتاب چا دی رو آغستا او آغا دی مخی تا ایخی دا او پا آغا مشینری که گوتی وی او آغیر که دا آغیر هدایات و خلاب لگیای داراتاو چی دا مشینری بروانه او کدا بسامه دا بروانه کنا نه کما انسانی معاشره دا آغی اغا مشینری دا آغی دا چلاوله دا پارا چه اللہ کم کتاب را لگلو تلگیای آغا مشینری که گوته وی او دا آغی خلاف پکارمه نه دا انسانی معاشره دا مشینری بروانه گی که دا بجوڑی گی زکا دروانه کرا چه دا آغی خلاف لگیای کنا دا آغی خلاف لگیای زنانا چونکه نفسیاتی طور دا یو کمزور مخلوق دی او یوزایی که معاملہ و نارینا گر ناسو او تاو تا یو زنانا بوتلا نو ای بانی رو برازی یو زنانا دی بوتلا نو دیو ای نجی لانی دا که یو زنانا و ای اغی خوشیدنو پینزو زرو کسام تا تکریر کن نو دا ما ته او کس ویلو نو ما ولی و جواب ورکره و خواهدی زای نده که نه نارینه نارینه بویا زنانه زنانه بویا داغ زنانه چه دی بانه کل لک تکلیف راشی نو پریجه بجراش یا چی پینزو زرو کسانو ته تکریر کن دی دا چه لغنی سمساله راشی نو بستر که در در در در چوخ که با دی پلا نارینه تا مخی تا پینزل آش اپراتی او دی پاگی که مخلکو توی پلانی خیر آلی پلانی خیر آلی پلانی خیر آلی او کور توارشا نسی چلی پلانی خوی کٹ که داسه به او شپ را دادا او پلانی دارا خوی ده خبر و شان نشته دایی سنگا چلی کور تلارشا نسی نانو طولو سرونو تللی پتکی وولی داولی وی سرونو خوکی گی او نارینا دلتی اجرا که ناسته خیسته کامستا سرده چرده روانی که ده غریبو خودی پر آرام دی خلکو تا خیر آلی خیر آلی خیر آلی دا سه چلو شه یه رفت دا چلو شه دا چلو شه دا را تاو آیا چه دا دوالا برابر دی برابر که دیشی نا زمائی رتمن دا نشی که دی برابر سبال برا دا داو آیا چه تا جمعات که با مسلح بانی مسکوله چه زنشم کوله او بیا واجه ده پا منبر تکریر کولا چه زنشم کوله نصبال با دیره تا بیا زنانه پا منبر که نو دینا برا تا بیا گوتا خودی پا جمعات کنه بیا واسه که خبر خودی رو رو رو ما کسیل راوڑی ده کنه ده داسته کتاب میکاته خدایش تا او سمراز آقا پروت ده ده زنانه حکمرانی ناغی که وای چه ده نبی علیه السلام پا دور که نبی علیہ السلام دے مدینے پہ یو محلہ کی یو زنانہ پہ یو جماعت کے امامہ کڑے ہوا نمو یو اخفل لے کتاب مال دا سراک ماتے ہوا غصو چاہت دا سی اگا پانا میں اتراوارا لمائی داو گو اوی دا دوی خدای وی خوباسا مائی ولی وی سمر دروغی ویلی دی مائی تولی ہوای تا کتابو نکتلی دی چی توائی دروغی ویلی دی وی یارو را لچے پیدا شیمہ تر ننہ دا خبر امانہ دا ورید لی مائی پا دی بنیاد کنا وی او مائی خبر ام دا غصی دا دا خبر تا زکن دا ورید لی چی دا شتے نا او دی ظالم دمرا دروغ ویلی دی دمرا لو جرعت کردوی چی پیغمبر پا یو محلی یو جماعت کی یو زنانہ امامہ کردوا نعوذ باللہ من ظالم آغا پیغمبر چی پا او قرآن را لی او آغا قرآن کی وقرنا فی بیوت کننا اے زنانو مومنانو مسلمانانو خی خواگی درانے اوسے گئی بخلو کرنو کے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او سنگ بچے اغا دے اسلام نمخ کے دے جاہلیت دے زناور توبا پاگا دور کے زنانا با سر توری راواتے نو آغا سے سر توری مراوزے پردہ کے اوسے گئی آغا پیغمبر شکم قرآن نازل شو آغای که داو کمو نو آغا لگی نو بیا زنانه جمعات تراولی به مسلح او درهی بس خوشی را چاق خلیل سرازی آغا دیوائی خو صدر پاکستان پسی دنوائی وزیر اعظم پسی دنوائی گورنر پسی دنوائی بلچا پسی داسی حساس و خلکو پسی دنوائی نور چی خلیل سرازی او کلام لنو آغا دیوائی و آغا دیلی که بس کارسی بس لیک دی دا وی آزاد ملک دے وجہ کی آزادی دا خدا آزادی دا نو دا آزادی دا کدا آزادی رو دے زما سلام دے اللہ رب لے تو ای فائل لم یکون رجلین بس کچری نوی دو سڑی فرجلن نیو سڑی و امراتان او دو خزی ممن دا چانا تر دونا چی تاسو پی راضی ای من الشهداء دا گواننا انت الذل یو وجه خدا ذکر کرده دا دا کچریر شی احدا و ما دیو دا دغ دوارونا فتو ذکیرا احدا و مل اخرا نو یادوی بے یو آبلیتا ولی دا زناناو هیر دیری زناناو هیر دیری یو وجه دا ذکر کرده دا او درجه دا پوسو که وی سیوا تاسو دا پتی کلا غسته و وی توری که دا کورتا دم لونی ولی دی زنانه وی لگی یاد دیری مطلب داره چه دی ناری نو اغا حفیظا دی زنانه و نم زیاده لانده شوا دی یو دو وجی دی حفیظا یو کم زوری که گی زدمندو دی دروغو سرا او دویم دی نظر غلط استعمال سرا غلط استعمال سر دیندار طبقہ اگئی خو نگوری پردو زنانو تا وچی اخبار والا ورکی ندمیانس پانا براو باسی سکر دا اخبار والا تول خلق خوش آلی تاسو بوئی سر نبیر آغستی دا معاشره چی سمرا طبقی سمرا خلق دی اگئی خوش آلی دا جگونی دا ودمیانس پانا راغستی انا جتا وتا او پلاری سے داسا گوری او دا میا سے قتل چے زالمانو پک سنگا گورا دے زنان او تصویر نہ غلطی دا میا سے قتل وای اللہ رتا گوری اللہ رتا گوری کنا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ رتا گوری دو کما گوا چے دا نوینو آغا خو قتل خودی کنا دا دو یو دروغ زرا پی ز کمزوری کیگی ایو چیرے نو دے نظر غلط استعمال سرا نو اللہ دے رحم کی اللہ دے رحم کی پلا روانے وزنانا زی دا پلانائی دا یعنی کہ تا دا سپتر زی پی جنم تو خدای میرے گا سمی خپل زنانا ممخل راشی کراتا پتا ہو لگی جسو کو او پچیل کے او برکو کے دن نخذ بدے پی جنم کہتا ہے کہ او پردو زنانا ہوتا نگوری اللہ دے دمو پا حال رحم کی نو گرانا گونی دا انت دل دا کچریر شی حداو ما دیو دو دی دوارو نا فتو ذکرائی حداو مل اخرا ویادوی بے یو دو دی دوارو نا بلتا یو ایرشی نو بلا بوت یاد کی چی دا خبر دا سوا فتو ذکرائی حداو مل اخرا دا اللہ قانون آغا د انسانیت دا پارا سراسر دا خیر او دا فائدے دے اگه نقصان اسم نشته د انسانیت دا پارا طول فائدہ و فائدہ دا و اللہ دی مونگ دا آغی صحیح سمجھ را نصیب کی او اللہ دی مونگ دا پاغی دا عمل توفیق را کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم